Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bundan evvel 282 program çekmiştik. Kur'an ve İslam adıyla. Bugün de bu saatte 283. programı çekeceğiz. Ve burada da Taha suresinin 3. programı olacak bu, Allah'ın izniyle. Bundan evvelki programı hatırlayacak olursak, bundan evvelki programda Cenab-ı Hak Musa hadisesine, Musa konusuna girdi. Musa konusunda ilgili de bilgiler verdi. Dağda ateş görmesi, dağda vahiy ile muhatap olması, Musa'ya vahyedilen ilkelerin özeti, nalınları çıkarmak deyimi vardı, vadinin anlamı, Musa'nın asası, Musa'nın çobanlığı bırakıp yerleşik hayata geçmesi, asasının yılanla dönüşmesi tabir edilen şeyler vardı. Musa'nın elindeki can veren kitap, Musa'nın Firavun'a gönderilmesi, Musa'nın korkması, Musa'nın Allah istekleri, Musa'nın Allah'tan istekleri ve isteklerinin kabulü, göğsünün açılması, dilinin çözülmesi, Harun'un vezir olarak verilmesi, Musa'ya güvence verilmesi ve bir de siret sözcüğünü açmıştık. Siret sözcüğünü heyet anlamında kullandıklarını ve büyük bir cinayet işlendiğini de bildirmiştik. Siret heyet demek değil, seyir sözcüğünden valinin toplumda gezmesi ve problemleri yoluna koyması anlamında olduğunu beyan etmiştik. Şimdi Musa'nın burada korkmasından bahsetmiştik ya, burada Cenab-ı Hak Musa'yı görev verdikten sonra onu motive ediyor, onu göreve hazırlıyor. Şimdi Musa'ya Cenab-ı Hak'ın hitaplarını burada önce onları bir izleyeceğiz. Ben size buradan 37 ile 44. ayetlerin mealini takdim ediyorum. Ve andolsun biz sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık. Hani bir vakit vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştik. Musa'yı sandık içine koy da nehire bırak. Sonra da nehir onu sahile atsın. Onu bana düşman olan ve ona düşman olan birisi alsın. Ve ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım ve benim gözetimin altında yetiştirilmen için, hani kız kardeşinin yürüyordu da sizi onun bakımını üstlenecek birine götüreyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve kederlenmesin diye seni annene geri döndürdük. Ve sen bir kişi öldürmüştün de seni gamdan kurtarmıştık. Ve biz seni potada eritip saflaştırdıkça saflaştırdık. Seni olgunlaştırdık. Bir de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra bir ölçü, plan üzerine geldin ey Musa. Ve ben seni kendim için yetiştirdim. Sen ve kardeşin göstergelerim ile gidin ve beni anmakta gevşeklik etmeyin. Her ikiniz gidin Firavun'a. Şüphesiz o azdı. Sonra öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Burada bu ayet grubunda açık açık her şey açıklanmış. Firavun'a göreve gidecek olan Musa burada korkmaya başlamış o cinayetinden dolayı ve ondan sonraki gelişmeleri Cenab-ı Hak Musa'ya ne kadar iyilikler yapmış olduğunu hepsini bir bir burada hatırlattı. Ve burada özetle onu bir elçi olarak yetiştirdiğinden ben seni kendim için yetiştirdim dedi. onun için hazırlamış. Şimdi burada bazı noktaları size takdim edeceğim. Şimdi bu olaylar, buradaki anlatılanlar Kasas suresinin 3 ila 21. ayetlerinde ayrıntılı olarak vardır. Onun için ben burada 3 ila 21. ayeti size takdim etmeyeceğim. Sizlerin herhangi bir mealden bunları okumanızı size tavsiye edeceğim. Orada okursanız daha iyi olur, daha da iyi anlatırsınız. Biz de burada zaman kazanmış oluruz. Niye diyecek olursanız, bize bazı mailler geliyor. Hakkı Yılmaz ölmezden evvel bildiklerini bizimle paylaşsın diyorlar. Onun için mümkün olduğu kadar bundan sonraki programlarda fazla teknik ayrıntıya girmeden sizlere çok öz bilgiler vereceğim. Özellikle de diğer meal ve tefsir hazırlayanlarla Hakkı Yılmaz'ın farklı olduğu noktaları size takdim edeceğim. Burada bu ayete baktığımız zaman en önemli noktalarından bir tanesi, iyi anlayacağımız noktalardan bir tanesini size takdim edeyim. İlk onunla başlayayım daha doğrusu. Şimdi buradaki ifade Musa'nın annesine vahyedilmiş olması. Cenab-ı Hak hani böyle iyilik yaptığını bahsederken iz evhayne ila ümmike ma yuha, o vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştik bir zaman diyor. Yani Musa'nın annesinin vahiyle muhatap olduğu meselesi var burada. Şimdi öyleyse biz burada vahiy ne demek, Musa'nın annesinin aldığı vahiy nasıl bir vahiy noktasında biraz açıklama yapmam gerekecek. Daha önce bunları özel olarak veyahut da bazı sorulara binaen bu programlarda, Kur'an ve İslam programında, televizyonlardan size açıklamıştım. Ama bu ayetteki şeyden biraz da Musa'nın annesine vahiy bahsedeyim. Çok öz olarak vereceğim. Vahiy gizli bilgilendirme demek. Gizlice bilgilendirme demek. Yani tutup da aleni vesaire değil, gizliden gizliye birine bilgi aktarması demek vahiy. Öyleyse burada Musa'nın annesine denilen şey, biz seni gizlice bilgilendirdik demek. Bu vahiye baktığımız zaman vahiyin değişik noktaları var. Onları da bahsedeceğim. Şimdi Musa'nın annesi peygamber mi de ona vahyedildi dediğimiz zaman, işte bu noktayı iyi kavramamız için çok öz bir açıklama yapacağım. Peygamberlerin vahiy ile gizli bilgilendirme, diğer vahiyler farklı bir vahiydir. Şimdi peygamberlere yapılan vahiyler sadece vahiy sözcüğüyle ifade edilmez. O indirme, nüzul, inzal, bu direkt olarak kalbe, beyine, zihne nüfuz etme, işletme demek. Bir. İkincisi ilga, bırakma sözcüğüyle ifade edilir. Yani vahiy sözcüğü, nüzul sözcüğü, inzal sözcüğü ve ilga sözcüğü birleştiği zaman bu peygamberlerin vahiyini üçü birden ifade eder. Tek başına vahiy sözcüğü peygamberlere yapılan vahiy ifade etmez. Bunun Kur'an'da onlarca ayeti var. Ama Kur'an'a baktığımız zaman yine şöyle söyleyeyim. Mesela Allah arıya vahyettiğini bahseder Nahl 68'de veyahut da Maide 111'de havarilere vahyettiğini bahseder veyahut da Fussilet 12'de evrendeki tüm güçlere, yere, göğe, yani bu diyelim ki evrenin sistemi, sünnetullah dediğimiz güneşin durumu, ayın durumu, yıldızların durumu ve diğer mahlukatın hepsinin kendi vazifelerini içine işletmesini de vahiy olarak ifade eder. Ama daha başkasını da söyleyeyim. Yine burada size bir şey daha anlatayım. Şimdi Meryem suresinin 11. ayetinde de Zekeriya'nın topluma vahyinden bahseder. Bakın sadece Allah vahyetmiyor. Zekeriya da vahyediyor. Yani karşısına aldığı toplumu gizliden gizle, dolaylı, yöntemli, ima ile bir şeylerle onları da bilgilendiriyor. Buna da vahiy diyoruz. Bu da Zekeriya'nın vahiyi. Hatta ve hatta şunu da anlatayım. Enam suresinin 112-113. Ayetlerinde Mekkeli müşriklerin, ki onları Allah şeytan olarak şey yapar, birbirlerine vahyettiklerini. Yani Mekke müşriklerinin peygamberin aleyhinde gizliden gizliye birbirlerini bilgilendirdikleri, bir Resulullah için gizli gizli kumpas kurduklarını da ifade eden ayetler var. Yani kafir insanlar, müşrik insanlar, Kur'an'ın tabiriyle o şeytan insanlar bile vahyediyor. Şimdi demektir ki burada anladık, peygamberlerin vahyi üç çeşit ifadeyle birlikte ifade edilen bir vahidir. Nüzul, ilga, vahiy. Ama diğerleri gizli bilgilendirme demektir. Böyleyse bu noktada şimdi ele alalım. Şimdi Musa'nın annesine vahyedilmiş olma ne demek? Musa'nın annesine vahyedilmiş. Ne vahyedilmiş? Nasıl vahyedilmiş? Şimdi Musa'nın annesinin ve Musa'nın yaşadığı çağa baktığımız zaman onlardan daha önceden de, bakın onlardan daha önce yaşamış başka bir medeniyet var. Akatlar. Şimdi Akatların kralı Sargon yazıtlardan incelendiği zaman aynen onun da Sargon'un da annesi tarafından bir sepete konduğu, ırmağa atıldığı, ırmaktan giderken bir başkalarının bulduğu ve neticede onun da kral olduğu. Bu yazıtlarda var. Demek ki burada açıkça söylüyorum, bu aynı Sargon'un başından geçmiş olan olaylar bir şekilde, bakın bir şekilde, gizli vahiy ya, nasıl olduğunu bilemiyoruz. Ama bir şekilde Musa'nın annesi tarafından öğrenilmiş. Ve böylece kendisinin de hani düşmanları tarafından oğlunun heder edileceğini anladığından dolayı o Sargon olayının aynısını yaşamayı kafasına koymuş. Ve uygulamış ve başarmıştır. Ve bunu öyle söyleyeyim, bu herkes Akat kralı Sargon'un Musa ile işinin yani benzeşmesini dediğim gibi internet arama motorlarından da herkes bir arayabilir, bulabilir. Bunun ötesinde bakın şimdi gizli bilgilendirme dediğimiz zaman başka şey daha anlatacağım. Burada mesela Musa'nın Nil üzerine barajlar yapıp yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman Firavun'u oraya çekip Mısır papirüs tarlalarına, çeltik tarlalarına barajı patlatarak Firavun'u boğması olayı var. Firavun'u ordusuyla boğma olayı var. Musa da bunu nereden öğrendi diyecek olursanız, biz bunları zamanlamasını tam tekmil olarak beceremedik açıkça söylüyorum ama gençlere bunu öneriyorum. Kur'an'da anlatılan bir Sebe suresi var, Sebe halkı var. Sebe halkındaki olay aynen Musa'nın Nil Nehri'ndeki barajı patlatmasıyla Firavun'u helak etmesi, onu yok etmesi, dünyayı ondan kurtarma olayı birbirine benzer. Ama biz bu Sebe olayının ne zaman olduğu, nasıl olduğu vesaire olayını Kur'an'da Sebe suresini okur geçeriz. Oradaki Sebe halkının başına gelenler cennet gibi yerde verilmeyip bir tek yerlerde yaşarken sonradan baraj seliyle helak olduklarını okuruz da buna pek kafa yormayız. İşte Musa da daha önceden bunu öğrenmiş olduğundan dolayı Sebe olayındaki o baraj seli olayını Firavun'u yok etmekte kullanmıştır. Bu da Musa'nın gizli bir vahiy ile bilgilenmiş olduğunu, öğrenmiş olduğunu göstermektedir. Onu da burada belirteyim. Şimdi bunun ötesinde bir başka şey daha var. Onu da burada bildireyim. O da ne? Musa'ya diyor ki ve fetennâki futûnâ. Biz seni fitnelendirdikse fitnelendirdik. Demin mealde biz seni arı duru hale getirdik denir de demiştik de meal olarak sözcüğün orijinali fitnelendirme. Biz seni fitnelendirişe fitnelendik. Yani fitneyi önce söz şey yapayım. Şimdi fitne, fetlan sözden ben daha önce uzun uzun anlattım. Ve internette de fitne diye bir makalemiz var. Ayrıntısı orada var. Fitne sözcüğünün öz anlamı madencilerin madeni potaya atıp eritmesi, madenin içerisindeki yabancı maddeleri yani curufu çıkarıp atması, madeni saflaştırması demek. Bunu altında kullanabilirsiniz, gümüşte kullanabilirsiniz, bakırda her madenin hani maden tutup da topraktan dağdan çıkarıldığı gibi götürüp kullanılmıyor. Potada eritiliyor biliyorsunuz. Onun kirifası curuhu atılıyor, maden saflaşıyor. İşte fitne sözcüğünün esas anlamı bu. Burada Musa'ya demek istenen şu ki biz seni nice dünyevi belalarla, musibetlerle, sıkıntılarla seni denedik, belalandırdık, seni ateşlere attık, çileler çektirdik, seni olgunlaştırdık. Sen ne badirelerden atlattık da sen bu hale geldin. Şimdi hakikaten de öyledir. İyi bir makama gelmek için, iyi bir mevkiye gelmek için sıradan böyle tombaladan çeker gibi adam götürülmez, ehliyet aranır. Ehliyete ulaşabilmek için de insanın belirli eğitimlerden, öğretimlerden ve tecrübelerden geçmiş olması gerekir. İşte Musa da aynı şekilde çeşitli badirelerden geçirilmiş ve o şekilde hazırlanmış. Allah da onun için diyor ki seni kendim için yetiştirdim diyor. Seni kendim için, bak çok enteresan, kendim için hazırladım diyor. Bunu söylerken de yani tuhafa imzayı gider, sanayi sözcüğünü kullanır ve sanatü diye böyle hani endüstriyel üretim tarzı var ya, bu bir mesela şu kalem bir şey yapacaksan bu kalem oluncaya kadar bu bir sanayi ürünüdür, endüstriyel üründür. Bu da belirli aşamalardan geçmiştir, ateşlerden geçmiştir, kalıplardan geçmiştir ve neticede montajlanarak, kurgulanarak bu kalem hale gelmiştir. İşte bütün peygamberlerde veyahut da tecrübeli olgun insanlarda bu badirelerden geçmek suretiyle olgunlaşırlar ve layık oldukları makama ondan sonra götürürler, ondan sonra giderler. Eğer ki ehil olmayan, layık olmayan bir adam bir makama getirildiği zaman peygamberin diliyle o zaman kıyameti bekleyindir. Onun için peygamberlere baktığımız zaman hakikaten hepsini de mesela düşünün, bir Yusuf peygamberi düşünün. Çocukken hadi kuyuya atılması, kervana katılması, köle diye satılması onun da aynı ateş çemberinden geçtiğini gösterir. Ve ayrıca onu da söyleyeyim, İbrahim peygamberin başına gelenler peygamber oluncaya kadar onu da aynı belalar ki şimdi Bakara 124'te İbrahim peygamberle ilgili ve hani Rabbi İbrahim'i bir takım yaralar, sıkıntılar ile sınamış, o da onları tam olarak yerine getirmişti. Ve ondan sonra ben seni insanlara önder yaparım demişti diyor Allah. Bak ne güzel yani. Demek ki sıradan tombaladan çekmemiş, bir takım kelimelerle yaralar, sıkıntılar sınamış, dersler bir hayli badirelerden geçtikten sonra topluma önder olmuş, topluma rehber olmuş. Aynı şeyleri peygamberimizle ilgili de düşünebiliriz. Doğmazdan evvel babasının ölmesi, küçük yaşta annesini kaybetmesi, dedesinin yanına, dedesinin ölümüyle amcasının yanına vesaire gibi şey yapması, yani böyle bir hayat sürmesi, peygamberin de hakikaten badirelerden geçtiğini, onun da fitnelendirilirse fitnelendirildiğini göreceğiz. Yine Sad suresinde açıklamıştık ve hatta bu fitne yasını orada ilk defa takdim etmiştik ki Davut peygamberin de aynı badirelerden geçirildiğini, ki bunları Kur'an'ın değişik ayetlerinden sizler de öğrenebilirsiniz. Evet. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman hepsinin peygamberlerin de badirelerden geçtiğini ve o sayede de olgunlaştığını ve böyle peygamberlik gibi hem önderlik hem öğretmenlik gibi bir görevi hak ettikleri ve üstlendiklerini görmekteyiz. Şimdi burada hani seni kendim için yetiştirdim ifadesinin bir şeyini de şunu görüyoruz. Hani bundan evvelki programda fealan aleyh, nalınlarını çıkar, iki nalınını çıkar. Şimdi nalınlar deyince tabii şey olmuyor. Bizde çoğul kullanılıyor. Ayetin orijinalindeki iki nalın, iki ayakkabı. Bunun anlamı daha önce anlattığım gibi nalınları çıkarmak, mallardan ayrıl, ailenden ayrıl, hizmete koş. Öyleyse neydi hatırlayacak olursanız şimdi her zaman peygamberimizin de peygamberliğin ilk nasbında ne denmişti? İkra bismi rabbike. Rabbinin adına öğren, öğret. Rabbinin adına. Nalınları çıkarmaktan ne demek? Burada malı mülkü çıkar Allah'a hizmete koş. Yani ayetler birbirinin böyle müradifi olarak hepsi bizlere gerçeği Kur'an'ı iyi anlama noktasıyla güzel şeyler göstermektedir. Şimdi burada diğer bir noktada onu belirteyim. Şimdi Allah Musa ile kardeşini İki peygamberi Firavun'a gönderirken çok enteresan şimdi. Sen ve kardeşin ayetlerim ile gidin ve beni anmakta gevşeklik etmeyin. Bir, bunlara verilen. Her ikiniz gidin Firavun'a. O gerçekten azdı. Sonra öğüt alması ve haşyet duyması için ona yumuşak söz söyleyin. Evet. Görevde gevşeklik yapma. Ve Firavun'a da yumuşak söz söyle, onun da haşyet duymasını, Allah'ı tanımasını, Allah karşısında ürpermesini sağlayın. Evet. Ve yumuşak söz meselesini daha önce birkaç defa şey yaptık da, hatta bir soruya cevap olarak özel bir programda tebliğ metodu veyahut da nasihat metodu diye bunu şey yaptık. Müslümanlar daima İslam dininin birbirini anlatırken, birilerine anlatırken, birilerine taşırken mutlaka ve mutlaka iyi söz söylemekle mükelleftirler, yumuşak söz söylemekle mükelleftirler. Şimdi bunu peygamber de zaten Ali İmran 159'da, şimdi işte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı, yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Evet, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarıyor. Sert muamelede herkesi ürkütüp kaçırıp söylüyor. Yine Bakara 83'te böyle şöyle ifade var. İnsanlara güzelliği söyleyiniz ifadesi var. Ayrıca Nahl 125'te Rabbinin yoluna haksızlık ve bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle ve güzel öğütle çağır. Yani birine İslam dinini anlatmak istiyorsan kendi kuruntularınla, kendi bilginle, kendi şeyinle değil, hikmetle. Allah'ın koyduğu hikmetlerle, onun verdiği bilgiler, onun koyduğu ilkelerle ve iyi bir şekilde yanaşacaksın. Güzel sözle öğüt vereceksin. Bu emirde var. Bunu da ben böyle çok değişik tarzda daha önce çok anlatmıştım. Şimdi burada bir şey daha dikkatimiz ediyor. 44. ayette, ayetin sonunda öğüt alması ve haşyet duyması için diye bir ifade var. Yani Firavun'un nasihat dinleyeceğini yahut Allah'tan korkacağını umarak yumuşak konuşun demektir. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Bir adam ne kadar küfürde, şirkte olursa olsun ya bu dinlemez, bu kulak asmaz, bu Allah tanımaz, peygamber tanımaz falan filan gibi deyip ondan uzaklaşma lüksümüz yok. her kafire, her müşriye makamı mevki ne olursa olsun, ister sıradan bir adam olsun, ister de Firavun gibi bir devlet başkanı olsun, bir dediğim gibi medeniyet lideri olsun, ona yaklaşırken bile onun haşyet duyacağını, kalbinin yumuşayabileceğini, İslam'a, imana gelebileceği umuduyla hareket edeceğiz. Kesinlikle dedim ki bundan adam olmaz, bu işe gelmez, bu inanmaz falan filan deyip kenara çekilme lüksümüz yok. Evet, devam ediyoruz. 45. ayet. Musa ile Harun, Rabbimiz onun bizim aleyhimize aşırı gitmesinden veya azgınlığından korkarız dediler. Görevi aldılar. Tamam, ama yine de işlerinde böyle bir korkuları var. Kendilerinin işkence edileceğinden, özellikle o günkü kanunlar müvaciyesinde Musa'nın cinayetten dolayı kendisinin de öldürülebileceği korkusu var. Allah, bundan evvelki programda hani sihre sözcüğüyle korkmayın, onu eski haline, rahatlığa dönüştüreceğim, her şeyi halledeceğim garantisi vermişti ya. Bakın onun burada tefsiri var. Ne kadar güzel bak. Korkmayınız. Şüphesiz ben ikinizle beraberim. İşitirim ve görürüm. Mesele bitmiştir. Allah garantiyi vermiştir. Hemen ona gidin ve ona, şüphesiz bir Rabbinizin iki elçisiyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle gönder ve onları azap etme. Kesinlikle biz sana Rabbinden bir gösterge ile geldik. Selam kılavuza uyanlaradır. Şüphesiz biz kesinlikle bize, kesinlikle azabın yalanlayana ve sırt çevirene olduğu vahyedildi deyiniz dedi Allah. Bakın şimdi burada iyi şey var. Firavun'a gittiler, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Öyle mi? Firavun'a bak biz elçiyiz, bunu deyin. İsrailoğullarına eziyet etme. Onları serbest bırak, onları kölelikten azat et. Öyle diyelim. Biz bu konuda belgelerle geldik. Allah'ın belgeleri var bizde. Selam, selamet, kurtuluş, esenlik kılavuza uyanlara. Kılavuz ne? Musa'nın ve kardeşinin getirdiği Allah'ın ayetleri. Şüphesiz biz kesinlikle bize, tekrar vurgu bu, kesinlikle azabın yalanlayana ve sırt çevirene olduğu vahyedildi deyin. Evet, bize Allah bildirdi ki azabını yalanlayan, sırt çevirene Allah azap edecektir, onun sonu husrandır diye de bilgi verin. Evet, şimdi bu paragraf, yani 46. ayetten 48. ayete kadar olan bölüm Araf suresindeki anlatımda yoktu. Hatırlayacak olursanız Araf suresinde de Musa ile ilgili çok uzun bir anlatım vardı ama bu ayrıntı orada yoktu. Evet, burada Allah korkmamalarını ve Allah'ın kendilerine vahyettiği ayetleri Firavun'a söylemelerini ifade ediyor. Kasas suresinde bu ifade şöyle yer alıyor. Kısa olduğu için vereceğim onu. Allah dedi ki, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve ikiniz için bir güç, iktidar oluşturacağız. Sonra da onlar göstergelerimiz sebebiyle size erişemeyecekler. Siz ikiniz ve ikinizi izleyenler üstüne olanlarsınız. Evet. Şimdi burada artık Firavun'a vardılar. Gereken tebliğatı yaptılar. Şimdi bu olayların Kitab-ı Mukaddes'indeki bölümlerini de Kur'an onaylamakta. Kitab-ı Mukaddes'in, onu da burada bildireyim, çıkışın 1., 2., 3., 4. bablarında bunların ayrıntıları var. Şimdi burada bu ayette Firavun'a söylenen mesajda Allah'ın bize vahyettiği bir nokta var dediler. O ne? Kılavuza uyanlar esenlik ve mutluluk içinde, kılavuzu yalanlayan, ondan yüz çevirenler ise azap ve sıkıntı içinde olacaklar. Şimdi bu mesaj çok enteresandır bakın şimdi böyle. Misak olarak, misak olarak Kur'an'da çok kez yer alır. Ve bu misakı ben size şöyle anlatayım. Siz bunları inceleyeceksiniz. Araf suresinin 35-36. ayetlerinde, Bakara suresinin 37 ile 39. ayetlerinde, bu surenin de 122-124. ayetlerinde. Onları burada bildireyim. Bunlardan bahsedilir. Bu nedir? Bu misak dediğiniz zaman Allah size hidayet geldiği zaman, size peygamber geldiği zaman ona uyacaksınız. O kılavuza uyacaksınız. O kılavuza uyarsanız selamettesiniz, esenliktesiniz. Onda olmazsanız ise husrandasınız mesajıdır. Ve böylece Cenab-ı Hak ilk peygamberden, ki onu Adem olduğunu kabul ettiğimiz zaman, Adem peygambere gelen ilk vahiylerde de bu misakı bildirmiştir. Ve arkadan hatta ve hatta şöyle söyleyeyim bunu size, Kur'an'da nerede Adem İblis kıssası varsa, ki bu üç noktalar hepsi Araf suresi de, Bakara suresi de, Taha suresi de Adem İblis o hani temsili anlatımın içerisinde, bu mesajların hepsi orada verilmiştir. Evet, şimdi bu noktada bir de şu var, yani onu da burada hatırlatayım, detayını siz şey yaparsınız. Şimdi Firavun'la karşı İsa'nın şey pardon Musa'nın şey neydi, bu halka, İsrailoğullarına eziyet etme. Peki bunun eziyetleri neydi? Yani Firavun'un İsrail oğullarına eziyeti neydi? Ben bunu Araf suresinin 141. ayetinde, İbrahim suresinin 6-7. ayetinde, Bakara suresinin de 49. ayetinde bu net olarak ifade edilir. Bak Allah bunları şöyle anlatır. Önce daha önce geçtiği için hatırlatma babına Araf'takini vereyim bir. Hani bir zaman biz size azabın kötüsünü yapan, oğullarınızı katleden, bakın buradaki katleden dediğin zaman öldüren demek değil, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kadınlarını utanca boğan Firavun ailesinin elinden de sizi kurtarmıştık. Şimdi burada aynı ifadeyi İbrahim 6-7'de şöyle gelir. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi işkencenin kötüsüne çarpıtan, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz, mesleksiz bırakarak güçsüzleştiren ve kadınlarınızı utanca boğan Firavun ailesinden kurtardı. Demek ki İsrailoğullarını köle olarak çalıştırdığından dolayı, bakın köle olarak kullandığından dolayı, İsrail oğullarının, İsrail oğulları milletinin diyeyim, öyle şey yapayım, eğitim, öğretim veyahut da usta, sanat, kalfa vesaire olması gibi saygın, kalifiye işlere engel olmuşlar. Yani tamamen alt tabakada kalmasını sağlamışlar. Kadınlarını da utanca boğmuşlar. Yani bunu kadınlarını sağ bırakan diye çeviriyorlardı biliyorsunuz. Biz aradaki farkı tespit edip toplumla paylaşmıştık. İstihya, hayat vermenin anlamında bir haya sözcüğü var, bir de hayat sözcüğünden gelme şeyi var. Haya utanç demektir. Oradan geldiği ne biz tespit ederek bunu şey yapıyoruz. İsrailoğullarının bayanlarını da utanca boğmuşlar. Yani nasıl diyecek olursam bunu, genel evdir vesaire gibi utandırıcı, toplumun yüz karası işlerinde çalıştırmışlar. Ve Allah İsrail oğullarını Musa'yı görevlendirmek suretiyle Firavun'un bu eziyetinden, bu yapmış olduğu zulümden kurtarmıştır. Bu onların hatırlatmasıdır. İşte Musa'yı Allah İsrailoğullarını eziyetten kurtarma için gönderdiği zaman İsrailoğullarının erkeklerini, yani böyle niteliksiz olmaktan kurtaracak, kadınların da utanılacak işlerde çalışmaktan kurtaracak. Evet, şimdi bu şeye geldiğimiz zaman tabii ki İsrailiyatın etkisiyle onu söyleyeyim. Oğlanlarını boğazlayan, oğlanlarını kesen ve kadınlarını da sağ bırakan diye bunlar hani çevrildi. Bu yanlıştı. Şimdi Firavun'un öyle oğlan kesme, oğlanları öldürme, boğazlama gibi bir lüksü olamaz. Çünkü ona iş gücü lazımdı, köle lazımdı. Böyle soykırım yaparak köle elde tutamaz, köle yetiştiremez. En basitinden böyle söyleyeyim. Oradaki ayetlerin bazısındaki zebih sözü, bazılarındaki katil sözü, niteliksizleştirmek. Ayette de bunu ileride göreceğiz inşallah. Kasas suresinde onları hafifleştirmişti, güçsüzleştirmişti diye ifade edilir. Yani o katil ve zebih olayı hafifleşme, etkisiz bir toplum olma olarak ifade edilir. Onu da burada net olarak size kısaca bahsetmiş olayım. İsrailoğullarının ise hani kesme etme şeyleri tamamen Kitab-ı Mukaddes'in 1. babının 8 ila 22. ayetlerinde cümlelerinde yer alma. Onlar da maalesef ve maalesef Kitab-ı Mukaddes'ten Müslümanlar arasına naklen gelir. Müslümanlar da Firavun işte şöyle oğlanları kestiydi, öldürdüydü, kadınları sağ bıraktıydı gibicesine ayetlerin ve Kur'an'ın ruhuna aykırı ve uygun olmayan bir tarzda anlatırlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. 49. ayetteyiz. Firavun öyleyse Musa ile Harun'u muhatap alıyor. Öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Şimdi burada önce şöyle bir düşünelim. Şimdi Musa nerede şimdi? Firavun'un karşısına. Firavun'un karşısına vardı, dikildi, konuştu. Mesajı Allah'ın, kendi mesajı olarak değil de Allah'ın mesajları olarak da ona iletti. Şimdi ve sarayda Firavun'la baş başa. Tabii Firavun'un avaneleri de var. Musa kardeşiyle birlikte. Firavun ne diyor? Öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Bak dikkat edecek olursak. Musa şimdi ayetlerde göreceğiz. Firavun'u iktidardan düşürmek için gidiyor. Ve emrin altında kullandırdığı yüz binlerce köleyi de oradan alıp gitmek için planını açıkça söylüyor. Buna rağmen, bakın buna rağmen, günde 50 sefer, 100 sefer veyahut da hayatta 1000 sefer o küfredilen, lanet edilen Firavun var ya, baya baya demokrat bir adam. Onu söyleyeyim. Musa'ya söz hakkı veriyor, kardeşine söz hakkı veriyor. Defolun şuradan gitmedin demiyor. Bilgilenmek için onunla muhatap oluyor. Yani çağdaş liderlere de ibret olacak kadar ibretamiz bir adam. Yani ben belirli toplantılarda veyahut da birkaç programda, yani Müslümanlar Firavun'a çok şey borçlu, özür borçlu dediğim nokta bundandı işte. Bakın Firavun'a söz hakkı veriyor. Bugünse siyasette kimse kimseye söz hakkı vermiyor. İkisi bir araya gelip tartışamıyor. Münafera dediğimiz şeyler. Burada şimdi açık oturumlar göreceğiz. Tartışmalar göreceğiz. Müzakereler göreceğiz. Evet, ilk sorusu Firavun'un nedir? Öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. Rabbi öğrenmek istiyor. Musa bakın. Bizim Rabbimiz her şeye varlık ve güzelliklerini veren, sonra yol gösterendir. Bizim Rabbimiz her şeye varlık veren, her şeyi yaratan ve her şeyin özelliklerini veren, orası bitti, bir de insanlara yol gösterendir. İşte Allah hidayeti, yol göstermeyi, rahmeti kendi üzerine borç yazdığından üç tane ifade. Bütün evreni yaratan, her şeye varlık veren ve her şeyin özelliklerini veren, sonra yol gösterendir. Üç tane madde. Firavun, öyleyse ilk asırların durumu nedir dedi. Bu defa müzakere ediyorlar. Ya eski, tamam şimdi bunları söyledin bize ya, bizden evvelki geçmiş kitlelerin, grupların, halkların, medeniyetlerin durumu ne o zaman? Bize yol göstermeye geldin. Bize Allah'ı, Rabbini tanıtmaya geldin de o bu tanımamış vatandaşı kitlelerin, grupların hali nedir? Onlarla ilgili nedir diyor. Bak Musa, onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, terk etmez. Evet. O konuyu ben bilmiyorum. Onların işi Allah'a kalmıştır. O Allah katındadır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, terk de etmez. Onların iyiliklerini, kötülüklerini mutlaka değerlendirir. O şimdi yine devam ediyor burada. Hani demin Rabbimiz her şeye varlık veren, özelliklerini veren, sonra yol gösteren demişti ya. Şimdi ona biraz daha devam ediyor Musa. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir dedi. Ve böylece yeryüzünü insanların rahat yaşayabileceği bir döşek ve orada yollar ve gökten su indirerek rızıklarınızı da verendir diye burada Rabbini tanıtmaya devam etti. Evet, şimdi bundan sonraki ayetlerde şöyle bir olay var, parantez ayettir. Cenab-ı Hak bunu topluma, bütün insanlara gelecek. Musa ile ilgili değildi, kendi özel bilgisini verecek burada parantezle. Hani Allah gökten su indirdi, rızıklar verdi ya, su indirerek. Allah bu defa bütün insanlığa diyor ki, İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz ve hayvanlarınızı otlattınız. Şüphesiz akıl sahipleri için bundan nice alametler, nice göstergeler vardır. Biz sizi yeryüzünden oluşturduk. Sizi ona döndüreceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Ve böylece insanlığın serüvenini, gelişini, gidişini, Allah'ın dünyada vermiş olduğu nimetleri de Cenab-ı Hak burada hatırlatmak suretiyle bütün insanlığa ibretlik dersler vermekte, yol göstermekte. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın böyle su indirerek, rızık vererek, yeryüzüyle ilgili ayetlerini bize açıklayan Kur'an'da yüzlerce ayeti vardır. Yani onu da burada hani belirteyim. Mesela diyelim ki Nuh 19:20'de ve Allah sizin için yeryüzünden geniş yollarda gidesiniz diye bir yaygı kılmıştır ifadesi var. Zuhruf 10'da var. Bakara 21:22'de var. Bakara 164'te, Enam 99'da, Enbiya 31'de, Fatır 27, Nemil 60, Ra'd 2 ila 4'te bunların ayrıntısı var. Şimdi bu ayetlerdeki bahsedilen mesaj vardı ya, hani Firavun'la Musa'nın arasındaki diyalog. Şimdi o diyalogda şöyle Şuara suresinin 24-28'de net, daha vurgulu bir ifadeler var. Onu da bahsedeyim. Musa, hani Rabbin kimdir demişti ya, eğer yakinen bilmiş olsanız, yani bu konuda kafa yorsanız, biraz araştırsanız, bilgi sahibi olsanız, o Rabbim var ya, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Firavun yanı başında bulunanlara işitmiyor musunuz dedi. Musa, o sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz kesinlikle gizli güçlerce desteklenen delinin biridir dedi. Musa, şayet aklınızı kullanasınız, o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir dedi. Yani onlar cinnetle, şöyle söyleyeyim, delidir ya da gizli güçlerle desteklenen biri dediği zaman, yani birileriyle anlaşmış da, bunu ileride biraz sonraki ayetlerde de göreceğiz, bizi hani bu Nil Ovası'nın bereketli yerlerinden mahrum edecekler, ellerimizden alacak, bu bir başkasıyla burada sefa sürecek, bizi devirecek, başkalarına peşkeş çekecek gibi bir anlamı da var bunun. Yani sadece Mecnun dediğimiz zaman deli demek değildir, cinlenmiş, yani gizli güçlerle işbirliği yapmış kişi demektir ki peygamberimize de Mecnun dedikleri zaman sadece deli demek istemediler. Peygamberi özellikle Bizanslılarla işbirliği yapıp Mekke pastasının diyeyim, yani öyle Kureyşlerden alınıp Bizanslılarla paylaşacağını iddia ettiler. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi yine devam ediyoruz burada. Şimdi 49. ayette bir özellik var. Onu da burada kısaca belirteyim. Orada daha önceki ayetlerde gösterdik anlatımda. İki elçi var bildiğiniz gibi. İki kişi gittiler. Firavun'un karşısında iki elçi var. Ama okuduğumuz paragrafta hep Firavun Musa'ya tek başına Musa diye sordu. Musa'dan cevaplar alıyor. Neden sadece Musa diyor da yanındaki Harun'u demiyor noktasından bir şey düşünebiliriz. Şimdi bunu iki ihtimal var bu konuda. Birincisi, Firavun asıl elçinin Musa peygamber olduğunu anlamış ve ona yönelip hitap etmiş olabilir. Biliyorsunuz ikinci programda, bundan evvelki programda açıklamıştık. Esas elçi Musa idi. Musa belirli nedenlerden dolayı, kendisini yetersiz gördüğünden dolayı Harun'u yine elçi sıfatlı olarak kendisine vezir edilmesini, yardımcı yapılmasını, bugünkü tabirle sekreter yapılmasını diyeyim, istemişti. Allah da onu ona vermişti. Burada ne olur? Tamam, Firavun ikisi beraber geldi ama esas elçi Musa da onun için Musa'ya hitap etmiş olabilir. İkincisi, bir şey daha var. Firavun burada Musa peygamberin dilinin tutuk olduğunu bildiği için onu aşağılayabilmek amacıyla ona hitap etmiştir. Yani şimdi öyle bir toplantı, hep Musa'yı muhatap alıyor. Musa'yı tabii geçmişten daha iyi şey yaptığından Musa'nın dilindeki bir tutukluk söz konusuydu. Ki zaten dilimi çöz demişti, hatırlayacak olursanız. Dilimi çöz ki ne dediğimi iyi anlasınlar ifadesi geçmişti. Şimdi bu noktayı Zuhruf suresinin 51-53. Ayetlerinde Cenab-ı Hak bize daha net bilgi olarak verir. Şöyle diyor, bakın şimdi yine bu karşılaşmalarda daha ayrıntı, daha bir detay şöyle. Ve Firavun toplumunun içinde seslendi. Ey toplumum, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Tabii ki herkes, tabii ki senin diyecekler. Hala görmüyor musunuz? Yahut ben, işte bu noktaya dikkat edeceğiz, şu zavallının ta kendisi olan, zavallı diye Musa'ya diyor, neredeyse meramını anlatamayan kişiden daha hayırlı değil miyim? Evet. Hem onun üzerine altın bilezikleri atılmalı veya kendisiyle beraber sımsıkı saflar halinde melekler gelmeli değil miydi dedi. Evet, ne diyor? Zavallı diyor. Ne dediği anlaşılmaz diyor. İşte öylece Musa'nın bu özelliğini dikkate alarak onu toplumun içerisinde onun kekemeliğinden, tutukluğundan şey yaparak onu, Musa'yı rencide etmek için de durmadan Harun'u ihmal edip, tamam mı, ey Musa, Musa, Musa diye hep Musa'ya yönelmiş ve ona seslenmiş olabilir. Bu bilgiler de burada yetiyor ve devam edelim. Ve andolsun ki biz Firavun'a alametlerimizi, göstergelerimizi hepsini gösterdik de o yalanladı ve dayattı. Evet. Şimdi bu vurguyu bir de Neml suresinin 14. ayetinde görelim. Ve onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapmaları ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Şimdi bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Demek ki bak şimdi bu ayete dikkat edeceğiz. Allah'ın gönderdiği ayetlere onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde ayetlerde hiç şüpheleri kalmamış. Gelen ayetlerin hepsi tamam bunlar haktandır, Allah'tandır, bu Musa'nın işi değildir vesaire gibicesine kanaat getirmişler. Ama ne olmuş? İşlerine gelmemiş. Onun için şirki devam ettirmişler. Şirki devam ettirmek ne demek? Ya bir başkasını Allah edinme veyahut da bir başkasını kendisine kul edinmiş ki bunlar İsrailoğullarını kendilerine kul etmişlerdir ve neticede bunu da daha önce göstermiştim. Özellikle şirk konusunu işlerken onlar bize ibadet edip dururken diye ifade ediliyor. Evet. Şimdi şeye bakın, tarih tekerrürden ibaret. Hatırlayacak olursanız Mekkeliler de gelen mesajları, Kur'an'ı hepsi anladı. Ebu Cehil de anladı, Ebu Leheb de anladı, Velid de anladı. Hepsi anladı. Ama işlerine gelmediğinden dolayı, düzenleri, dümenleri bozulacağından dolayı kesinlikle onu kabul etmediler. Hep yalanladılar. Bak yalanladılar. Yani bile bile yalanlama, haksızlık ve dayattılar. İşte Resulullah'ta da böyle oldu. Bu bilgiler aynı zamanda Resulullah'ın da bu konuyla ilgili bilgilenmesine, kendisini bazı şeylere hazır tutmasına vesile olmaktadır bu ayetler. Şimdi 57 ile 58. ayetlerde sıra. Şimdi inşallah bunu da başka bir programda devam edelim. 57. ayetten itibaren. İnşallah başka programda, bundan sonraki programda devam ederiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.